Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic que no mola gens. Com que no mola gens? Quan estic jo, mola molt, eh? Hola, Anna i Ranté. Sí, sí, hola. Això de que no mola gens era per fer la rima, saps? El que ve després, gens. Però vaja, que en realitat el que ve després és super mega xupi guai. Natàlia, què dius? Que és super mega xupi guai. Quina edat se suposa que tens? 21 anyets, nena. Doncs solo que en tinguis 3. Popelin, eh? Mama, mira què em diu la Nai. T'has donat un cop al cap abans de venir, oi? No. Ets així, realment? Que sí, que pesa. I com pot ser que una tia com tu sigui la meva jefa, eh? Com pot Perquè sóc super mega intel·ligent. Clar, sisplau. Comença el programa. Per cert, quants anys tens avui? Tens avui... Bueno, ara tens? Quants? Tinc 20. Ah. Aquest és el meu últim programa en 20 anys. Felicitats! Com que felicitats, encara no. El proper et fem... Et cantem un cumpleaños feliç. Ai, que bé. Jo volia que fos sorpresa, però ja no ho serà. Bueno, et fa il·lusió o no? Si no sí, vols, no t'ho cantem. Sí, però comença el programa, Natàlia. Vale, sí, però primer deixa acabar de presentar el programa. Avui en Sergi García no hi és, perquè s'ha anat a Córdoba a ballar sevillanes. Ole. Que a ell li agrada molt. I, bueno, així que a més de l'Anaïs, avui som en Raúl Heredia, el nostre tècnic, i jo mateixa, Natàlia Carranza. I ara sí, si us plau, comencem. Benvingut a l'informatiu del que ve després. La policia xinesa impedeix a uns nens imitar els castellers als carrers de Xangai. La policia de Boashan, un districte de la perifèria de Xangai, va evitar que un grup de nens imités els castellers de la colla de vella dels xiquets de Valls després d'haver vist per la televisió la primera torre humana aixecada a Xina. Un dels xinesos cuideiros ens va confessar que no semblava complicat. Vimos a los extranjeros haciéndolo por la televisión y no parecía tan complicado. Prop del port de Wuxong, uns altres agents de la policia van sorprendre 6 nens de 8 a 9 anys quan intentaven elaborar l'últim dels 3 pisos que anava a tenir el castell humà. Per pujar d'enxaneta, un dels nens del grup va triar el seu germà petit de 5 anys. Els agents van intervenir a temps per agafar el nen petit, que estava trepant per pujar-se a les espatlles dels dos nens que formaven el segon nivell de la torre, però va fracassar. Txan-txan! Olorar caca de vaca podria fer-te més llest. Segons un estudi portat a terme per especialistes de Sage College a Nova York, els excrements de les vaques tindrien una bactèria que, al ser inhalada, faria créixer les neurones i augmentar els nivells de serotonina. Seroto què? Serotonina. I què és això? Serotonina. No ho sé, de ser algun medicament per les hemorroides o alguna cosa així, no? Bueno, la bactèria en qüestió s'anomena Mycobacterium vaccae, i encara que fou descoberta a Àustria fa temps, ara s'estan estudiant els seus efectes beneficiosos en la salut en ratolins. De fet, l'experiment que demostraria això, esmentat, abans va consistir en injectar els microorganismes en roedors que van recórrer diversos laberints amb millor resolució i rapidesa que els seus congèneres no injectats. Anda. El defecte? Que els efectes eren temporals. La bona notícia? Que aquestes bactèries no es troben només en les caques vacunes, sinó que també es troben en entorns naturals, com els camps i altres llocs no asfaltats ni contaminats. Ara bé, es troben més concentrats en els excrements. Així que ja ho sabeu, si teniu algun examen, aneu al camp. Pilleu una maca per banda, poseu-vos darrere d'ella i respireu profundament. Txan-txan! Practiquen ioga al col·le per millorar les notes. Després de l'hora del pati, al migdia, els escolars dediquen un dia a la setmana a realitzar durant una hora els moviments de ioga. L'activitat està coordinada per Blanca Franco, una professora que està convençuda dels beneficis d'aquesta tècnica per augmentar el rendiment acadèmic. Els alumnes de quart i sisè són els que fan ioga, mentre que els de cinquè són el grup de control, els que no fan ioga, i que servirà per comparar els resultats. Segons Franco, els exercicis de respiració i relaxació i els estiraments ajuden els nens a concentrar-se i els injecten vitalitat. Els exercicis de respiració i relaxació i els estiraments ajuden els nens a concentrar-se i els injecten vitalitat. Anaïs, em referia a Blanca Franco, no a Franco el dictador, eh? Ah, vale. Els exercicis de respiració i relaxació i els estiraments ajuden els nens a concentrar-se i els injecten vitalitat. Sí. Espero que ja els hagi quedat clar a tots els oients. El què? Que els exercicis de respiració i relaxació i els estiraments aquests ajuden els nens a concentrar-se i que injecten vitalitat. Mira que et repeteixes, Natàlia. Continuem. L'Eli Satíriva, d'aquesta escola pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, és única a Espanya, encara que a països com a l'Índia els alumnes ja practiquen el ioga amb normalitat o les escoles. Txan-txan! Foxconn obliga els seus empleats a signar un compromís de no suïcidar-se. L'empresa Foxconn, el primer fabricant de components electrònics del món, com l'iPhone aquell. Ah, exacte. Ha pres mesures per evitar que segueixi el reguitzell de suïcidis en una de les seves dues fàbriques de la Xina. Per posar fi a aquesta tendència, els responsables de la companyia obliguen els treballadors a signar un document en què es comprometen a no suïcidar-se i a no fer mal als altres. Des de principis d'any, 9 treballadors de la factoria s'han suïcidat i 2 més ho han intentat. Un dels casos amb més ressò va ser el d'un empleat que es va suïcidar després que se'l culpés de la desaparició d'un exemplar de l'iPhone Apple. L'onada de suïcidis s'ha obert el debat sobre les condicions dels treballadors a l'empresa i a la Xina, ha provocat les queixes dels sindicats a Hong Kong. Arran d'aquest cas han començat a aparèixer queixes sobre les llargues jornades laborals a Foxconn, la pressió intensa a la que estan sotmesos els empleats o el fet que treballin lluny de les seves famílies i que els prohibeixin parlar per telèfon amb familiars durant la jornada de treball. Nosaltres també ens podríem queixar de la pressió intensa de Radio Tiana, de lo prop que treballem de les nostres famílies i que ens obliguin a parlar i parlar sense ni un got d'aigua en tota la jornada laboral. I el més fort de tot, que no cobrem. Per fin, vota la mujer. Txan, txan. I ara... El que ve després. La notícia de la setmana. Uns ninjas salven un jove de ser atracat. El que a priori podria semblar un blanco fàcil per 3 atracadors va acabar en sorpresa i de les bones. Quan uns assaltants van veure un jove i solitari estudiant de medicina sentat al tren a altes hores de la nit, van veure la llum. Els atracadors van seguir el xaval fins a fora del tren, pel carrer Pringley, de tota la vida, vaja, el barri aquell tan famós, Clint Eastwood. No, el barri Kingswood. I on està això? Sembla mentida, eh? Que mai has anat a Sydney, o què, inculta? El barri Kingswood aquest està a l'est de Sydney. Aviam, si olores més caca de vaca, eh? És que... Saps que t'heu ben benefici, si ho hem dit abans, eh? Bueno, doncs el que anàvem dient. Els tres homes li van demanar la cartera. Bona nit. Com podria deixar un moment la seva cartera, sisplau? I quan el noi es va negar, van començar a pagar-lo. Podríeu parar, sisplau? El que no s'esperaven ni els atracants ni el jove alemany de 27 anys... Ah, és alemany. Sí, sí, és alemany. Ah, llavors a dir, podríeu parar, sisplau? Danke. El que no s'esperaven ni els atracadors ni el jove alemany de 27 anys... Ah, és alemany. Sí. Vols tornar un, no? 27 anys és que apareixessin un grup de ninjas per defensar la víctima. Per mala sort pels atracadors, la pallissa s'estava produint en un carreró a prop de l'escola ninja Senshi Ryu. I tot gràcies a que un dels professors va veure l'atac i va avisar els estudiants que, vestits com anaven amb roba de ninja, van acudir a enfrontar-se als atracadors. El mestre ninja Keilan Sato-san va declarar... Hauríeu d'haver vist les seves cares que ens van veure amb la roba de ninjas anant cap a ells. Probablement va ser el pitjor lloc de Sydney per atracar algú. Molt bé, Anaïs. Doncs ara, si us plau, passem a la musiqueta. Ei, ei, ei, tu, tu, que estàs escoltant el que ve després. Hace ya de un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no. Habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no es igual, pareces distinto, debes buscarlo. Todo el tiempo en el que dirán un café, un cigarrillo, de ser yo y en su lugar. Y también has cambiado tu modo de pensar. Dices lo que está bien y lo que mal, con gran seguridad. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo, pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie, no. Los años pasan igual para ti. La infancia parecía no tener fin. Antes quería ser grande y crecer. Y ahora pequeño te gustaría ser. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo ya no es igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. Continuem el que ve després, avui al que aquí al programa entrevistem a un dels ninjas de l'escola Ninja Senshi Ryu de Sydney, Kaylan Soto, que va rescatar aquests que van rescatar el jove de 27 anys d'una banda de maleantes que l'estaven robando la cartera, eh? En fi, bona tarda, entrevistem a Kaylan, ara sí, com està? Relaxat o què? Jo sempre estic relaxat, Patxel! Així molt bé, molt xula la ràdio, eh? Moltes gràcies. Permetin començar per una pregunta personal. D'on prové el nom de Kaylan? Colla! Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta. La veritat és que jo provinc d'una família de ninjas del sud d'Espanya. Ah, d'Espanya. Més concretament, el meu pare és de Sevilla i la meva mare de Còrdoba. Ah, molt tot bé. I que jo vaig néixer durant una demostració d'arts marcials a Barcelona. Ah, molt bé. I per això parla també el castellà, no? Folla! El català, perdó. Folla! Clar! Però tornant a la pregunta del meu nom, Kaylan, prové d'aquell meu pare, quan va anar al relicte de ficar-me el nom de Hermenegildo, però el funcionari que només entenia el català no entenia el nom. I després de molt de temps intentant que l'entengués, el meu pare ja molt emprenyat va murmurar: Kaylan una de hòstia! I el funcionari li va dir que Kaylan una de hòstia era molt llarg i que s'hauria de quedar en Kaylan. Ah, així que Kaylan ve de la frase Kaylan una de hòsties, no? Calla! Sí, al meu pare, que no li agrada gaire discutir i abans de passar les hòsties, va preferir compromar-se perquè veia que si seguia intentant fer entendre al funcionari que el nom que volia pel seu fill era Hermenegildo, acabaria fatal. Molt interessant, eh? Sí, sí, bé. Centrem-nos en l'acte heroic que van protagonitzar vostè junt amb els seus amics ninjas. Quina sort va tenir el noi, no? Hato! Sí, la veritat és que sí. Perquè ens va agafar després de la classe que estaven calents i van i abans de les cerveses. Què vol dir amb això? Ulla! Que si l'atracament l'hagués estat després, no crec que n'hi haguessin vist els atracadors. Taga! Això és normal? Van molt de festa els ninjas o què? Ulla! Sempre. De fet, els nostres grans processadors, els Power Rangers, s'inventaven les piruetes quan anaven torrats. I a més, portaven cascos per dissimular la ressaca. Ah, mira, això no ho sabia, eh? Ves per on? Molt bé, molt bé. Està sent molt interessant l'entrevista d'avui. I com van decidir entrar a defensar... ¡Arroba escalcera! ¡Ai, arroba! ¡Que no hay pasta para comer! ¡Ai! Sort que estaven vostès allà, perquè això no passés. Com van intentar... Com van decidir entrar a defensar el jove aquest? Pachumo! Un bon ninja és com un superheroi, però sense capa. Vol dir que el cor d'un ninja sempre pensa en ajudar els altres, no? Ulla! No, bueno, sí, però no em referia a això, em referia a que, joder, el tio que es va intentar el traje de ninja, eh? Podria haver ficat una capa que mola més, no? No li agrada el traje de ninja? És superguai, així negre, tapat. Agradar-me sí que m'agrada, però fa una calor a l'estiu, que pensa que vas tapat per complet fins i tot la cara, eh? Només se poden veure els ulls. Bueno, una mica agobiant potser sí que deu ser. I a més és negre, que dona més calor encara. Uatua! No ho sap vostè bé, eh? Un agobio! Bueno, però suposo que es recompensa basti així i després veure que els seus actes salven vides, no? I carteres. I cartela, no va cartela! Uatua! Sí, bueno, així també. Què vol dir? Que això no és el que els mou a ser ninjas? Fer el bé? Què els hi mou llavors? A veure. Uatua! Què va? El que ens mou a ser ninjas és poder repartir hòsties com pans de pallers, sense rebre cap a canvi. Tu saps el que de les tres se fotre un bon galleto? Doncs no, és que, veurà, jo sóc molt poc violenta, saps? I a mi em va més l'amor i aquestes coses... Ota! Mariconada, un bon galleto et soluciona el dia, et desestressa, t'allibera les males energies i sense xons. I a més, pots desencestar-te, com ja has vist. Home! Desencestar-te! Desencestar-te! Home, no hi havia pensat en això, eh? Potser m'apunto per fotre-li al Sergi quan digui xorrades de les seves, saps? Però... M'està contagiant! No! Que de molt o què és, que m'estic fotent nerviós i necessito fotre 10 tombarelles! No està allí, eh? Faci, faci! No, és igual, m'afalaré! Molt bé, passem doncs a l'última pregunta. Putua, perfecte! Us va agrair el noi que el rescatéssiu de les mans d'aquells violents atracadors o què? Suposo que sí. Sí. Després de que els atracadors marxessin, ell es va aixecar del terra encara amb la cara de pentat, ens va mirar i sense dir res, abans d'anar-se corrents, ens va donar la seva cartera, el mòbil, les claus del cotxe... Perdoni, com que els hi va donar tot això? Sí. A nosaltres ens va estranyar que no digués res, però bueno, suposo que era la seva forma d'agrair-nos-nos. Encara queden persones agraïdes al món. Bueno, deu ser això o no. Jo estic pensant en una altra cosa. En fi, moltes gràcies per venir i explicar la seva història, eh? Ja pots sortir a l'estudi per fer tombarelles, eh? Però això m'ho haurà d'ensenyar, de veritat, eh? Jo vull aprendre. Hòstia, ha sortit fent un bote de la parra. En fi, bé, després d'aquesta entrevista quasi accidentada, passem al món facebookero, avui un dia més sense en Sergi. Esteu escoltant el que ve després. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Hola, bona tarda a tots els meus fans i fanses. Primer, per què saludes els fans i fanses si ja has estat parlant abans? I segon, tens fans i fanses? Doncs sí, nena, tinc fans. I saludo perquè I fanses, és la secció no? del Sergi. Sí, tinc fans i fanses. Ah, vale. Això que saludo perquè és la secció del Sergi. I com sempre fa, doncs jo també començo aquesta secció saludant. Eh? Ah, molt bé, d'acord. Bé, continua, eh? A tu, a la teva bola, vinga. Molt bé, doncs encetem aquesta secció avui de moltíssima més qualitat i qualitat també, degut a l'ausència d'en Sergi. Parlant de coses que no entenc, eh? És a dir, de la vida, no? No, perdona, eh? Aquí la que no sol entendre res ets tu, eh? A més, ets rossa maca. Això que t'ha a veure, eh? No ho entenc. Veus, de és que... De rubia, no somos tontas. Bé, doncs això he trobat a gent que comparteix amb mi pensaments de coses inexplicables i que solen treure de polleguera. Ah, crec que ja ho he pillat. Com sóc rossa, el sol em dona més al cap, no? I se'm sobra, s'escalfa sí, sí. És això, molt bé, Natàlia. Sí. Ai. Comencem amb un clamor popular dels homes i dones que escolten el futbol a cadenes nacionals. El grup és comentaristes que no saben pronunciar Cesc Fàbregas i dicen Sex Fàbregas. Aquesta, com tu, eh? Bueno, joder, Anaïs, és que ja Cesc. Estàs... Sí, digues. Tu dius, segur que dius sex. No, vale, sí. Sex, sex. Fàbregas. Ja estàs tirant de sexe, eh? També en aquesta secció és un no parar, sempre, sempre igual. Que no. T'agrada més el sexe que un tonto un llapis. Que no, que és veritat que no saben pronunciar i ho dicen així, eh? Així? Sí, sí. Sex. A veure, a mi em va bé, eh? Per què? Perquè jo què és, li faria més d'un favor. Ah, sí? Però senyors de la Sexta, Telecinco i Televisió Espanyola, que no és tan difícil, home, que es pronuncia Cesc, com si fos AMS, joder! Claro. Claro. Claro. Clar, però sí, sí, és facilíssim, mira. Sex, sex. Bueno, m'ha sortit molt igual, no? Jo no entenc la diferència d'això. Jo tampoc la veig. És que sex, el Sergi fa els guions i no s'entén què diu. Bueno, això, que és facilíssim, vamos, sex, sí, sí. Sex, sí, sí. Sex. Bé, després d'aquesta demostració de Logopèdia, passem al següent grup. Sí, millor, perquè no és tan fàcil com em pensava, eh? Sex, sex, com sex. En fi, abans de passar al tema més polèmic de la secció d'avui, per mi... Per mi, eh? Per tu. Centrem-nos en les mosques. En les mosques. Sí. A què et refereixes? A les persones passades com en Ferran? No, aquestes són mosques culoneres. Ah, vale. Em refereixo a les normals, als insectes, vamos. Ah, vale. Però què passa amb aquestes, amb les mosques, aquestes, les, doncs, les, els insectes? Doncs que no entenc, com diu un grup de Facebook amb més de 14.000 fans. 14.000? El per què? Mosques que entren a casa por una rendija y no saben salir por una puta a ventana. A mi em fa molta gràcia quan les escoltes com es xoquen contra el vidre. Te que a més, que... és que es foten bones hòsties. Te'n recordes que tu i jo a una classe de no sé si era de dret o de què era, que vam fer una classificació de les mosques. Hi havia les mosques verdes, les de caca, les gruixudes que fan un fàstic aquestes. Bueno. Hi ha unes que són com violetes. Sí. Ah, que brillen. Aquestes fan un asquito. En fi, com es deia, com has dit que es deia el grup aquest del Facebook? Mosques que entren a casa por una rendija i no saben salir por una puta ventana. Però el títol original del grup fica puta? Sí, sí. Ah, no, no, no. Ah. Això és curita pròpia. Ah, ja m'ho semblava. Però no diguis que no és veritat. Mira, sense anar més lluny l'altre dia, després de tirar-me un tio que per fi no roncava... Ah, important. I no la tenia tan petita. Ah, vaig quedar-me adormida. Aleshores, una mosca va començar a fer el típic soroll de... Però no sé com collons va entrar si tenia tant de finestra com la porta tancada. En fi, que vaig estar més de 45 minuts perquè la puta mosca trobés la puta finestra per sortir. Joder, quina putada, això fa una ràbia? Sí, perquè després no em podia dormir. I quina mosca més tonta, no? Veus, jo això sí que ho trobo a la primera, eh? Molt bé, Natàlia. Gràcies, gràcies. No sé què trobes a la primera, però... A la finestra, suposo. Ah, vale. Gràcies, gràcies. Vinga, continuem. Bé, doncs, entrem en el grup polèmic. Vale, va, va, va! Hi ha coses que et treuen de polleguera per la situació. O la no conformitat de les persones que protagonitzen les accions. M'he perdut. A qui et refereixes, ara? A les dones grans que van a les farmàcies i insisteixen. A qui no li ha passat que entrés a una farmàcia, en el meu cas, a comprar condons? Com sempre, vaja. Sí, llavors et trobes a la típica senyora, a la dona que del mostrador li està dient per 20è cop un títol de grup de Facebook com aquest. No, senyora. No conozco el nombre del medicamento por el color de la caja. 9.000 persones li ha passat això. O bé li han preguntat o bé ho ha sentit. Hòstia, però tampoc és tan greu, això també em passa a mi. Què dius, Adàlia? Que sí, home. Surs de casa amb mal de cap i de sobte t'has oblidat d'apuntar el nom. Aleshores vas a la farmàcia i li dius, pel mal de menstruació tens algo? I ella et diu, doncs mira, tinc això. I tu li contestes, és que a casa tinc un medicament que va en una capsa verda, que em va molt bé, i la majoria de farmacèutics saben de qui n'estàs parlant, eh? Ho saben? Doncs ho saben perquè estan fins als collons de gent com tu, que no és capaç d'agafar un boli. O la mateixa que s'ha parat a la farmàcia i deixar de tocar els collons al pobre farmacèutic i a tota la cua que està esperant a que deixeu de jugar a les putes endevinalles, joder! Joder, nena, no, com et fiques, quina... Quina por, mama. No, sí, perquè de debò que em cansa, eh? Clar, després de tot, el que t'he explicat acabes pensant el que estic pensant jo ara de tu i que converteixo en 25.000 fans. Quin? Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr la cabeza. ¡Anaís! ¡Para! ¡Para que, para que em mata! Vale, vale, vale, vale, perquè, perquè has de fer el top 10, que si no... Pues vinga, fem el top 10. Welcome to the top 10 countdown. Aquesta setmana, l'enquesta que publiquem al nostre blog us preguntàvem... Quin és el programa del cor més patètic? I les vostres respostes han estat... Number 10! El número 10, corazón, corazón. En fi, hola, corazones, ¿cómo estáis? Bien, ¿verdad? Me alegro. Hoy el programa lo vamos a empezar hablando de Isabel Pantoja, que está con la mierda hasta el cuello porque le acusan de blanqueo de dinero. Ay, ladronzuela. Pero nada, tú no te desanimes, Isa, que si no te pones muy fea te sale más bigote del que ya tienes y... Natalia, ¿qué fas? Fia el corazón, corazón, que no ho veus. Però on està l'àudio del programa? Quin àudio? Collons, a tot temps el fem amb àudios del que la gent vota. Bueno, sí, sí, és veritat. Però ja saps que sempre he volgut ser com la Nigar Tiburu, és tan mona. Ai. Sí, joder. En fi, passem al number 9? Passem? Sí? Passem. Passem. Penúltim lloc de la llista per A tu lado, per cutres. Cutres, per què? Perquè per tal d'omplir el programa fan el que sigui, bueno, feien el que sigui. Perquè mira quina importància li donen a una d'aquelles màquines que destrueixen paper, mira. Y Ricardo Sanz, ¿te has traído qué exactamente? Nos hemos traído una trituradora de papel, que era el elemento esencial de Roca en toda su vida, en su casa, en sus oficinas, y era la máquina con la que él destruía el papel de esta manera, tan sobre sencilla. Todo cuando se sentía inseguro, destruía documentos y los folios se quedaban, pues como vemos aquí, desaparecían, literalmente. Com, no ho entenc. Txen, txen, txen! Acabo d'escoltar com porten una màquina destructora de paper per ensenyar a la gent com trencava el Roca aquell els documents, eh? Sí. Increïble. Afirmatiu. Jo puc portar aquí un dia l'aspirador, eh? Per ensenyar-te com el passa ma mare per casa. No crec que sigui necessari, deixa-ho estar. De moment, limita't a donar pas al següent àudio, si us plau. Number 8. Number 8. El meu número preferit, per si algú encara no ho sabia, sí, eh? Però... Per la Nòria. Escoltem l'estrella del programa, Jordi González. No tengo por aquí el nombre de la chica, pero vamos, la aplaudimos y ahora se lo pregunto. Paloma. Ay, Paloma. Pamela. ¿Estás contenta? Sí, claro. Pero afónica. No, es que tengo la voz así. La abuela que venía de Argentina perdió el vuelo. Entre que era medio sorda y medio tonta, no nos ha enterado. Carmen, ¿te quieres callar? ¡Silencio! ¡Silencio! Ai, quin home més inútil. Doncs sí. M'he perdut. Doncs sí. Que sí, Natalia, que sí. Que sí, que sí. És inútil, sí, sí. Molt tonto. Molt. Perquè, com et deies tu? Natafa. No, Natalia, vale, sí. Number 7! Setè lloc per tal qual programa d'Antena 3 on, com a qualsevol programa del cor que s'apreci, no falten les bones bronques. Lo que sí quiero, para empezar, es decirle a este señor que tuvo el mal gusto, de decir que esa caída había sido fingida y que tienes menos gracia, ¿eh? Tienes menos gracia, tienes menos gracia que los muñecos de José Luis Moreno. La próxima vez que me falte usted al respeto, señora, me voy. Calificado un adjetivo a José Mí, sí. Que no nos ha gustado nada, yo tengo que decirte. Pido claramente. Disculpas. No, claro, es que las hemos ganado, además te pasa cuatro dedos, o sea, también tiene narices el tema. ¿Sí? Cuatro dedos te pasa. Mira, aunque me los pase, que no me los pasa, sí. Mentalmente le doy tres vueltas. Hòstia, perquè el Sergi no està aquí, que si no també li cridaria nano, nano! I ella et diria jo de... Puta. Ah, exacte. Cabrona. Number 6! Continuem pujant mica en mica, pas a pas, i hem arribat al gran programa d'Anna Rosa, on sempre tenen convidats de pes, com Tamara Falcó, una noia de la que, si alguna cosa podem dir, és que és molt intel·ligent. ¿Tu color favorito? Está fácil. Azul. ¿Te pones colorada cuando...? Llevo esta chaqueta. ¿Tu personaje histórico preferido es...? Yo creo que Robin Hood. ¿Sabes cocinar? No. El libro que está leyendo ahora mismo se titula... La verdad es que es como política latinoamericana, pero ni lo he abierto. Me lo acaba de dar mi tío Miguel. Si fueras presidenta del gobierno, ¿qué es lo primero que harías? No tendría ni idea. La última vez que te enfadaste con tu madre fue por... Fue por que no me quería prestar un vestido. ¿Y lloraste por última vez? También. ¿Por entonces... eso? Grandíssim el moment de... ¿Sabes cocinar? No. I tampoc té gaire pinta d'estar llegint un llibre sobre política hispanoamericana. Eh? No gaire, però vés a saber, eh? Potser la intimitat és culta i tot, i es posa el traje de tonta per sortir al carrer, no ho descartis. Igual que jo em poso el traje de marrana quan surto de festa. Nois, no podreu resistir-vos als meus encants. Arr! Number 5. El quadro de la llista per Salsa Rosa. Escoltem un trosset de l'entrevista que li van fer a la Veneno. ¿Quiere decir esto que cuando has salido de la cárcel has retomado el camino que seguías antes de entrar? ¿Cómo? Si sigues dedicándote a la prostitución en estos momentos. No. Yo no hago la prostitución desde que empecé a trabajar en televisión. ¿Y por qué no ejercías la prostitución cuando empezaste en televisión? Porque antes nos hablabas de que sí te gustaba tu profesión como prostituta. Me lo prohibieron que hiciera la prostitución. Porque es que resulta, porque a mí no me hubiese importado estando en televisión seguir estando en la calle. Porque ganaba el doble y el triple que lo que me pagaban en televisión. Porque yo con Pepe Navarro ganaba semanal 1 000 000 de pesetas. Uala, hòstia, Natàlia, potser que ens ho pensem, això de la prostitució, eh? Anaïs, què dius? Calla, calla. Que no ho has escoltat? Guanyava molts diners. Sí, però no es pot fer qualsevol cosa pels diners, Anaïs. La prostitució és una feina com qualsevol altra. No dic el contrari. Però tampoc tothom guanya tants diners prostituint-se com la Veneno. Perquè per poc que guanyés, ja rebria més diners que aquí. Bueno, sí, això és cert. Number 4. Number 4 es queda fora del podi DEC, o Donde Estás Corazón. Si us plau, aparteu-vos una mica de l'altaveu si esteu molt a prop, perquè estem a punt d'escoltar la protagonista indiscutible del programa, María Patiño. Oy, oy, oy. María Patiño es casi tan famosa como la vena de su cuello, y es que todos adoran su voz dulce y aflautada. ¿Cómo se atreve un ladrón como Diego Arrabal? Mantiene una relación inmejorable con sus invitados. Mira, María, yo en la vida prefiero ser puta antes que ser como tú. ¿Cuándo follaste la última vez? Con un don de la palabra prodigioso. Alega consumo habitual de cocaína, de cocaína. Cocaína. De cocaína. Quines tres de dona. Number 3. Per baixa del podi, per Vuélveme loca, un dels programes, ho he de dir, més cutres que he vist mai. Mirem com parlen de l'amor que sent Mercedes Milà cap a Miguel Ángel Silvestre, més conegut com el Duque. Sí, sí, però l'has vist. Una mujer enamorada de un hombre. ¿Tú conoces algún tío que esté mejor que Miguel Ángel Silvestre? Que tenga esa mirada, que tenga esa boca. Es capaz de todo por amor. Nadie la frena. ¡Calla! ¡Calla! Y la sinceridad es su tarjeta de presentación. Y la única que se pringa soy yo. Todos pensáis lo mismo, ¡sotorronas! Pero un día se le va la chaveta y utiliza todas sus armas para lograr su único objetivo. ¡Que venga la cadena de una puñetera vez! Celos, envidias, amenazas... Y se lo beneficia una. Que el día que me entere yo de quién es... ¿Veis esto? Se lo voy a clavar así, mira. Chachas y palabrotas de las que llevan pi. O que Melania hable con él, o que haga el método Verduti, o su puta madre. ¡Pero que venga! El amor le vuelve tarumba. ¡Que venga! No m'estranya que Mercedes Milà es posi tan tonta. És que el Duque és molt Duque. Doncs què vols que et digui? Jo no li veig el què, aquella veu tan... Catalina! És que tu tens gustos molt raros si estàs amb el pollo. Bueno, no saps quanta raó en tens. En fi, passem al següent, si us plau. Number 2. Medalla de plata per Aquí hay tomate, que afortunadament, dic, va morir fa uns anyets. Sort. Valga'm Déu. Ante el fenómeno fan extracomunitario, Iker baja un poco la ventana para recibir un cacho de papel. Vuelve a cerrar y una vez depositado su nombre en el mismo, devuelve el papel a las jóvenes que casi se mean de gusto en las bragas. Misión cumplida. Viva la integración racial, la confianza en las personas y el saber estar de Iker, sí señor. Ai, que desagradable el comentari de les calces. Que casi se mea... Cal? És que no cal. No. Gens. Però si no ho deien això, quina era la gràcia de la notícia, eh? Si només era l'Iker Casillas signant uns autògrafs. El que has de fer per tenir audiència. Bueno, té collons, he de dir, que diguem això, quan l'altre dia vam fer tota una secció parlant sexy men, per atreure més públic masculí, eh? Però sense comentaris. Number one. I el guanyador d'aquesta setmana és... Sálvame! Escoltem, sí, repeteixen el primer i en la segona posició el presentador aquest, Jorge Javier Vázquez. Sí, escoltem un dels moments televisius més emocionants que ha viscut aquest país. Belén Esteban contra Rafa Mora. Oh. Estaba pasando un frío ahí fuera, ¿no? ¿Nano? Sí, yo es que soy valenciano, o sea, soy el mejor y vengo de Valencia, la mejor tierra de España. Eres el más bonito de su casita. Por si alguien tiene algún tipo de duda de quién soy, ¿vale? Rafa, ¿quieres hacer...? Sí, un gilipollas, eso es lo que eres. Sí, pero te digo una cosa, pero la falta de respeto que me acabas de pegar, nada más llegar... Ya, pero eso no es tan malo, ¿eh? Oye, según que tomes la palabra gilipollas, tú la puedes poner los adjetivos que quieras, o para ti pueden significar lo que tú creas. ¿Para ti qué significa en San Blas? ¿Qué significa? A mí pues significa, yo qué sé, o sea... Es que la... no sé. No sabes ni lo que significa, mira si eres retrasada. Chulito de mierda. No, bien, no te falta respeto a ver... para nada, payasa. Yo, en el meu poble, gilipollas significa gilipollas, eh? I bueno, no cal que comenten res més, perquè ara toca, que toca, que toca! Cantar! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. ¿Dónde? Lejos de aquí. ¿Por qué? ¿Y tú qué? Yo. ¿Tú qué? Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. ¿A dónde? Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Venga, las dos juntas. Partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. ¿Ahora yo? Ahora yo. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se una con el mar. ¿Dónde, dónde? Lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión. ¿Pero dónde? Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Ven conmigo. Serás como una luz que alumbre mi camino. ¿Te vas? Me voy, pero te juro que mañana volveré. Ah, bueno. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Manamana Manamana Manamana Manamana. I arriba el moment de l'acudit de l'Anaïs. És estrany que jo dediqui un acudit. I més que li dediqui aquesta persona. Ui! A veure! Sí, és que m'imagino. Sergi, aquest acudit va per tu. Bravo! Reconciliació, amor, passión! Sí, Natalia, venga, sí. Dic. En el otro capítulo. No me'n recordo com era. Así. Sí, jo me'n recordo. Diu, ¿por qué César siempre utiliza sandalias? Siempre. Las utiliza y las lleva. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¡Porque es Julio! És molt dolent, però és del Sergi. És del Sergi. És del Sergi. I bueno, vinga, passem a la pel·lícula. Passem, passem. Vols passar, Anaïs? Passem. Nos quedamos. Nos quedamos. Doncs avui us presentem la pel·lícula, atenció, Vicky Cristina Barcelona. Dos noies joves, dues noies joves nord-americanes arriben a Barcelona per passar l'estiu. Encara són amigues, que, encara que són amigues, vull dir, no podien ser més diferents. Vicky és una dona que està a punt de casar-se. Practica el seny, és centrada i racional, perfectament sabedora del que vol a la vida. Cristina, quines ganes tinc de veure tots els monuments de Gaudí, eh? He estat esperant aquest moment molt de temps. Espera, que has de trucar al meu carinyet. Ai, nena, hola, mira que arribes a ser tradicional, sí, i cursi, eh? Cristina, en canvi, és una exploradora de la passió, tot i que sempre està conscient dels revessos que hi haurà en els terrenys sentimentals i emocionals, una dona que es lliura sense qüestionaments a un determinat desig, que la pot arribar a complaure en un moment determinat. Vicky, sí, quines ganes tinc, sí, de tirar-me un catalanet barceloní. Eh? M'han dit que no la tenen molt llarga, però que amb tas d'estalviar condons duren al llit una barbaritat. Oh. Xxxt! Que no veus que estic parlant per telèfon? Passada! Després d'acomodar-se a la ciutat, els dies següents els passen visitant totes les meravelles de Barcelona, com la Sagrada Família... Me l'imaginava més gran. La Pedrera... Me l'imaginava més gran. Van anar al Bulli a conèixer el Ferran Adrià... Me l'imaginava més gran. Cristina tot ho imaginava molt gran. Fins que un dia, en un restaurant, mentre sentia la típica guitarra espanyola que hi ha a totes les terrasses dels restaurants de Barcelona, supertípic, van conèixer Juan Antonio, un pintor que havien vist prèviament a una galeria d'art. Sou americanes? Sí, jo sóc Cristina i aquesta és la meva amiga casada, Vicky. De quin color són els teus ulls? Són blaus. Juan Antonio era un pintor submergit en la vida bohèmia, qui, sense cap ambigüitat, els va proposar un cap de setmana a Oviedo, amb tot el que això implica. Ja m'enteneu. Vamos, que no anaven a jugar al parxís, precisament, eh? M'agradaria convidar-vos a venir amb mi a Oviedo. Sortim en una hora. Passarem allà tot el cap de setmana, d'acord? Veurem bon vi, ens ho passarem bé fent... Què vols dir exactament en fer l'amor, eh? Oi, doncs sí, els tres, estarà bé, ja ho veureu. Vicky es va resistir amb arguments racionals als encants de Juan Antonio, encara que finalment va sucumbir. Una vegada a Oviedo, després de visitar totes les esglésies i escultoretes possibles, aquella mateixa nit van començar a beure vi fins que... Noies, què us sembla si anem a la meva habitació i fem una mica de sexe espanyol? Perdona? Però a veure, nen, que jo, no, que jo estic compromesa, estàs loco o què? Tu el que necessites és sexe perquè t'ha deixat la teva exdona Maria Elena, no? Doncs busca-te'n un altre, maco, apa! Adéu, adéu! Oh. Et serveixo jo? Doncs sí, em va bé. Doncs anem! El dia següent, després de tant de vi i sexe, Cristina es va llevar una mica amb malaltona, així que es va haver de quedar al llit. I Vicky i Juan Antonio van sortir a seguir visitant més monuments i esglésies d'Oviedo. Ja et val, eh? Fijo que li vas fotre alguna cosa a la copa perquè poguéssim estar junts i així intentar conquistar-me, no? És que quin morro, doncs que sàpigues que jo no sóc tan fàcil com la Cristina, eh? Ah, no? Bueno, no passa res. Durant tot el dia, Juan Antonio va ensenyar-li a la Vicky tots els jocs de la seva infantesa per tal d'intentar arribar-li al cor. I el cant... Al cor. Exacte, arribar-li al cor i el que no era, al cor. És a dir, al cony, no? I per la nit finalment ho va aconseguir. T'agradaria veure el meu treball? Ah, doncs, bueno, vale. No estaria malament. Algun dia podré veure'l, no? I aquesta nit? Ah, vale. Aquella mateixa nit els dos van acabar fent l'amor en un jardí d'Oviedo. El dia següent van tornar cap a Barcelona, sí. I per suposat cap dels dos va comentar res del que havia passat la nit anterior. Però la Cristina no parava de xerrar, pesada. Ho sento, per no haver estat en tot el cap de setmana amb vosaltres. Sé que us ho deveu haver avorrit molt els dos sols, de veritat, ho sento molt, ho sento. Una vegada a Barcelona, Vicky se sentia molt culpable, així que va decidir centrar-se en la seva tesi. Mentre que la Cristina, com era d'esperar, es va deixar portar pels seus desitjos. Va continuar quedant amb el Juan Antonio i es va acabar mudant amb ell. Ai, que feliç que sóc amb tu, Juan Antonio. I jo amb tu, nena. Tot anava bé. Eren feliços l'un amb l'altre. Fins que un dia va aparèixer una persona molt inesperada per Juan Antonio i un xic molesta per la Cristina. Hola, Cristina. Et presento a Maria Elena. És la meva exdona i té problemes, així que es quedarà uns dies aquí a casa, d'acord? Què passa? ¿Todo bien? Me voy a duchar. Hasta luego. Adéu. Fins després. Juan Antonio, no hi ha cap problema, però quant de temps estarà aquí, eh? No ho sé, Cristina. Fins que recuperi una mica i tingui diners. Ah, d'acord. No hi ha cap problema, eh? No passa res, tranquil·la. D'aquesta manera, els tres van començar a viure junts. Després d'uns dies... I tu què, Cristina? No hables espanyol? No hables nada d'espanyol? No, jo només parlo anglès i xinès perquè sona tan bé el xinès. A ver, di algo en chino, va. Ni hao me. ¿Eso te parece bonito como suena? Pues vaya mierda. Ja veieu com anaven les coses entre Cristina i Maria Elena, però el temps va anar llimant tensions fins a arribar a un punt que Maria Elena es va convertir en la musa de Cristina per realitzar les seves fotografies. I a Maria Elena li va començar a agradar l'estil fotogràfic de la Cristina. Sí, l'estil fotogràfic. Però que la tanta admiració que se sentien l'una a l'altra van acabar en una habitació obscura per revelar fotos. Liant-se totes dues! Que fuerte rollo bollo! Mentre Vicky seguia amb el seu cacau emocional preguntant-se si realment volia casar-se. I jo què faig? Em caso? I sóc una infeliç per tota la vida o no? Ai, merda, quin lío! Ai. Després d'un temps, a la casa de Juan Antonio... Hòstia, què us sembla si fem un trio? Vosaltres esteu liades, jo estic liat amb la Cristina i la Maria Elena és la meva exdona. Millor impossible, no? Ho dic perquè ningú es quedi fora, eh? Que és molt xungo escoltar com dues persones a l'habitació del costat estan follant com bojos. Bé, com boges. A mi em sembla bé. I a tu, Maria Elena? A mi també. En total, hace mucho que no me meten nada contundente por ahí, así que por probar, venga. I així va anar passant el temps, fins que un dia la Cristina no va tenir prou amb el que tenia. Ai. Maria Elena, Juan Antonio, haig de parlar amb vosaltres. Em sento que necessito algú més. Crec que la meva experiència aquí amb vosaltres s'ha acabat. M'ho he passat molt bé, però ja no em podeu aportar res més, així que marxo, us deixo amb el vostre amor. Adéu. ¡Te lo dije! ¡Está loca! ¡Te dije que no os la iba a jugar! ¡Está loca! Que no, està loca. És simplement que no ha encontrado la persona adequada. Ja està. Però ara, ¿dónde vas a ir, Cristina, eh? ¿Dónde vas a ir? No us preocupeu, per això, d'acord? Ja me les arreglaré. Moltes gràcies per tot. Adéu. El que no sabia cap dels tres és que Cristina era un pilar bàsic per la trist relació que tenien i que sense ella tot tornaria a anar malament. Juan Antonio i Maria Elena no van durar molt de temps junts i al poc es van tornar a separar. Juan Antonio seguia tenint ganes de sexe, així que va tornar a buscar la Vicky, que tenia el cacau mental que abans hem comentat de casar-se o no casar-se. Hola, Vicky. Hola, Juan Antonio. Ai, quina sorpresa veure't per aquí, no? Sorpresa? Res, eh? Que m'ha costat un colló trobar-te per veure si fotem un clau. Perdona? Què? I la Cristina? I la Maria Elena? I el trio? Ho hem deixat, els tres. Hòstia, doncs ho sento, eh? Ho sento molt. Podem quedar per dinar o per follar, com vulguis. No em sembla bona idea, però... Però vale, mira, és el que vull. Però tinc un cacau mental que lo flipes, tranquil·la, eh? Tranquil·la, això soluciona amb el sexe. Ja veuràs. A veure si és veritat, tio. Juan Antonio i Vicky van començar a besar-se. I en aquell mateix moment va entrar a la casa amb Maria Elena amb una pistola i els va pillar. ¡Te mato! ¡Puta! ¡Te mato! ¡Está loca, loca! Estàs loca, Maria Elena. Estàs loca. O sea, yo me piro, em piro, ¿sabes? Finalment, Cristina, Vicky i el seu marit van marxar de nou cap a Amèrica, deixant tot el viscut a Barcelona enrere per intentar seguir amb la vida tradicional amb la que havien arribat temps abans. I Juan Antonio i Maria Elena van seguir tan tarats com fins aleshores. Fin! Collons, tu. Quina història, eh? A mi no m'agrada gaire aquesta pel·lícula. Està bé, però ja però... està. Però... Topicazos. Topicazos. Topicazos! Allò del restaurant, allà... Sí, no. No. Allò no és Barcelona, gent. No us... American people! No us confongueu. This is not Barcelona. Molt bé, ja tenim, per si algú ens escolta, que sí. Ens escolten a Edimburg. Sí. No t'ho perdis. Clar, que ens escolten a Edimburg. Què t'esperaves? No ho sé, no m'ho esperava. Ah, no t'ho esperava? No ho esperava. Esperava no esperar-me. Esperaves no esperar-te? Esperava no esperar-me. Sí, doncs ens escolten a Edimburg. Així, people de Edimburg... Anaïs, torna a fer-ho. Barcelona is not this. Is not this. Is other thing. Eh? Other cosa. Other thing. Molt bé. Doncs fet aquesta... Com ho podríem dir? Aquesta què? Aquesta aclaració. Aquesta advertència, també. Aclaration. Advertance. Advertance. Advertition. Advertation. En fi, feta tot això, si us plau, Anaïs, com poden contactar amb nosaltres, la gent? Doncs mira, que posin al Google, el que ve després. Punt, sortim allà els primers. Bueno, però també està el nostre correu electrònic, que és elquevedespres@gmail.com. I si no, que ens busquin al Facebook, el que ve després. I si no, també a Twitter, EQBD. Sí, són les sigles de la primera, de cada primera paraula del que ve després. Eh? Clar, sí. Si saben escriure ja ho trobarà. També tenim llista de Spotify. Sí, però això ja és més complicat. Això sí que ha d'entrar al blog. Ah, vale, que entrin. Que entrin. Quin és el blog? elquevedespres.wordpress.com. Molt bé, doncs ara posem la sintonia de final. Some things in life are bad. They can really make you mad. Anaïs, sisplau, acaba aquest programa sí. Por todo lo alto, com sempre. Avui un piropo per gent una mica curta de gambals i destinat, o sigui, la gent que ho fa és curta d'engombat i destinat a rosses. Espera. Perquè així els... Sí, vols dir? Vagin. Jo, sabent quin és, jo diria que també dedicat al Sergi, veig que ho has fet avui sí, també. Sí, sí. Que està on estava, està a Còrdoba, no? Doncs, exacte. A veure, què li dediquem. Ole, ole i ole! Doncs dit tot això, acabem el programa. No i recordeu, paraules. Com sempre, mirar la vida molt d'humor. A reveure. Adéu. Bye, bye. Hasta otro ratito, eh? Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side. Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. I said, they'll never make that money back.